Temeran. I entum sa e locca dei omig dei aldri fan. Aldri fan. E che vor me jutelen o jutelen etter me glog. Jenton sa e locca dai umig dai aldri suc, aldri suc. Fisken ut i fagran vatni, og sild i søkjer hav. Mange en hølsar mågen sin, og veit så lit i tav. Fisken ut i fagran vatni, så heve dig maga man, men ingen så heve ek, men ingen så heve ek. Fur vilt i veduskogen kring om ein elvespeiler.